Jag ska vara i en barnhagebyte. Gratulerar! Vadå då? Ja, vadå? Nu undrar du vad som har hänt. Men vi har slagit en slumpvis telefon och det är du som svarar och du bor i Norge. Ja, men vad är detta nu då? Vad är detta? Du har chans att vinna 150 000 kronor. Det här är faktiskt Monsieur Chapp och Klack som ringer från Stockholm, Sverige. Och vem är det jag pratar med? Det är Birgitta Käck. Birgitta Käck! Och du bor i? Jag bor i Asker, ja. I Asker, underbart. Om du trycker på tre valfria knappar på din telefon och du gör det... Vadå valfria? Vilka knappar som helst och du gör det nu! Ska jag slå till... Gör det nu! Där fick vi tre knappar och vi kopplar in Tyskland! Ja, vi har en angstund sitt allein hier im Stuttgart und kommen fanns och vidare nach die alte Hosen, ja? Ja. Om du vill tyst lite där, Norge. Nu ska vi se vad... Och Tyskland kopplar in... Español, hallo Spain. El español es aramaret calamari. Te lo mozo a santa, santaret, torte maret, santa lasa. Och där kopplar vi tillbaks till Norge. Hallå Norge? Ja. Är du med? Ja. Tryck på två valfria knappar. Ja. Gör det nu! Åh, du går tillbaks till Tyskland! Vi sind auch in Heidelberg und geht wieder nach dem... Warten, den blauen Donau. Han kopplar till Finland. Hallå Finland. Mina rakkaset sinua vattet pois pelti ja nopea stilja puolkaset och kalliasa matka Uppsalassa. Och där stiger prissumman till 250 000 kronor. Hallå Norge. Ja. En valfri knapp nu, nu gäller det. Tänk, ja. Tänk noga, en knapp bara. Aj, aj, aj, aj. Åh, han missar hela allt. Nej, nu missar du. Ja. Nej, nu gick du över till England. Hallå England. Ja. Hello, sir. Hallå. Hello, is this Norway? Yes, I'm terribly sorry. Thanks for playing with us anyway. Oh, thank you. Have a good day. Okay, thank you very much. To you. Cheerio. Bye. Oh, good.